Yunan geldi geçti. Peh peh peh peh. Gizir oğlu Mustafa Bey. Hey hey hey. Kış mı dağı deldi geçti. Ağam kim? Paşam kim? Nigar kim? Hanım kim? Gözüm kim? Şirin kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey. Bir beyin oğlu. Mustafa Bey, bir beyin olur, zor beyin olur. Paça peh peh peh peh. Mecal vermez kırat kaça. Hey hey hey. Az kaldı ortamdan biçe. Ağam kim? Paşam kim? Nigar kim? Hanım kim? Gözüm kim? Şirin kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey. Bir beyin oğlu. Zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa Bey. Teper peh peh peh. Huyeden de huya teper. Hey hey hey. Kör oğlunu çaya teper. Ağam kim? Paşam kim? Nigar kim? Hanım kim? Gözüm kim? Şirin kim? Kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey.